skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znowu złe powietrze w Krakowie. Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Dziś drugi i ostatni dzień zbiórki żywności Tak Pomagam Caritas Polska. Berliński rabin Walter Homolka został laureatem honorowej nagrody Człowiek Pojednania. Radosław Domagalski-Łabęcki nie jest już prezesem koncernu KGHM Polska Miedź, poinformował zarząd spółki. Odwołano też wiceprezesa Michała Jezioro. W ciągu 2 lat stery koncernu przejmuje 5. prezes. Radosław Domagalski-Łabęcki stracił funkcję 5 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Dziś Rada Nadzorcza zebrała się w trybie nadzwyczajnym. Do tej pory nie zdarzyło się, by w lubińskiej spółce decydowano o tak poważnych zmianach w podobnej formie. Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza notują przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 w związku z pierwszym stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Władze Krakowa zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. 1 września 2019 roku wejdzie w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa, która całkowicie zakazuje używania paliw stałych do ogrzewania domów. Dziś drugi i ostatni dzień zbiórki żywności Tak Pomagam Caritas Polska. Akcja odbywa się w sklepach wybranych sieci w całym kraju. Kupujący zostawiają w koszach żywność o dłuższym terminie przydatności, na przykład makarony, ryż, płatki, przetwory czy słodycze. Chętnie pomagają mieszkańcy Koszalina. Dziękujemy. Dziękujemy. Trochę ludzi tych potrzebujących jest, także trzeba pomagać. Święta idą. Tym bardziej trzeba pomyśleć o tych, którzy potrzebują. Pomagam życzliwości i dobroci. To właśnie satysfakcja. Miło mi się robi na sercu. Jak mogę pomóc, to pomogę. Są osoby, których no nie starczy. Nawet kupienie jakiegoś na mleka, mąki czy czegokolwiek stanowi problem, więc uważam, że każdy powinien pomagać. Wolontariuszami są m.in. harcerze, młodzież ze szkolnych i parafialnych kół Caritas, m.in. licealistki Natalia i Julia. Ludzie są bardzo mili, wrzucają cokolwiek do koszyka. Najczęściej dają ci, którzy mają dzieci, starsi też. Zależy od człowieka. Lubię pomagać, jestem wolontariuszką od już kilku lat. To jest przyjemność. Zbieram żywność, bo uważam, że to jest ważne i satysfakcję mam z tego, że chociaż robię coś dla kogoś. Przed świętami paczki z jedzeniem dostaną m.in. biedne rodziny, ludzie samotni, chorzy czy bezdomni. Berliński rabin i nauczyciel akademicki Walter Homolka został tegorocznym laureatem honorowej nagrody Człowiek Pojednania. Przyznaje ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Rada doceniła zabieg rabina na rzecz wzbudzania wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim oraz wzmacnianiem sąsiedzkich więzów między Polską a Niemcami. Rabin Homolka łączy różne wymiary dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i działalności na rzecz pojednania Polaków i Niemców, mówi Zbigniew Nosowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współpracując z licznymi polskimi instytucjami i żydowskimi, i katolickimi, i świeckimi uczelniami z różnych miast, rabin Homolka tworzy dialog polsko-żydowski. A czyniąc to jako rabin niemiecki, twórca pierwszego po zagładzie seminarium rabinackiego na terenie Niemiec, rozwija także dialog polsko-niemiecki. Tego typu zaangażowanie jest szczególnie ważne, zwłaszcza teraz, gdy pojawiło się tyle niechęci, tyle napięć czy wręcz agresji. Uroczystość wręczenia Nagrody Człowiek Pojednania odbędzie się w niedzielę 10 czerwca. Krakowianie przyjęli zaproszenie w skromne progi noblisty w ramach cyklu Miłosz Prywatnie. Chętni mogli obejrzeć krakowskie mieszkanie Czesława Miłosza przy ulicy Bogusławskiego 6. To jedyne w pełni zachowane miejsce, gdzie mieszkał autor Zniewolonego Umysłu, jednak na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Przewodnikiem był Andrzej Franaszek, literaturoznawca, krytyk literacki, ale przede wszystkim znawca twórczości Miłosza. A co na uczestnikach wydarzenia zrobiło największe wrażenie? Te wszystkie regały z książkami i kanapa, to wszystko ma taki bardzo formalny styl. Jakie wrażenie robi mieszkanie noblisty? Skromnie. Jest niesamowicie skromne, ale myślę, że czuć w nim ducha poety. Bardzo zwyczajne i domowe. Spodziewało mi się, że będzie jakiś Biedermajer, a jest po prostu kanapa z Ikei. Jest przyjemne, takie naprawdę zwyczajne i tak jakby po prostu ktoś chwilę wcześniej z niego wyszedł. Zamieszkałaby pani w takim? Bardzo chętnie. Krakowskie Biuro Festiwalowe zapowiada, że za miesiąc również będzie okazja, by zwiedzić mieszkanie Czesława Miłosza. Na razie nie wiadomo, kto będzie przewodnikiem, ale będzie to również jeden ze znawców twórczości noblisty. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na południu mgły od minus 1 do plus 4. Jutro pogodnie, tylko na północnym wschodzie niewielki deszcz. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 14, a we Wrocławiu 15. Trójka.

wyrażają zbiorowe uczucia wobec symboli, wobec tradycji danego narodu i takie pieśni, które jednoczą. Oczywiście chodzi o hymny. Historie ich powstania bywają fascynujące. Niektóre stają się własnością całego świata, jak to na przykład stało się w przypadku Marsylianki. A inne bywają zastępowane samozwańczymi hymnami, jak to miało miejsce, kiedy włoski hymn Fratelli d'Italia właśnie został zastąpiony Va pensiero z opery Verdiego. No a jak było z polskim hymnem? No zanim stał się nim, a było to dokładnie 26 lutego 1927 roku, czyli niedawno obchodziliśmy 90. rocznicę, więc zanim został zadekretowany jako hymn, był po prostu pieśnią, ale pieśnią szczególną, pieśnią legionów polskich uformowanych we Włoszech. I chciałabym, żeby Państwo posłuchali dość dziwne, nietypowe, nieznane dla szerszego grona wykonanie naszej później Mazurka Dąbrowskiego, a początkowo jeszcze właśnie tej pieśni Legionów. To jest zapis współczesny, ale transkrypcja z 1800 roku. Inaczej brzmi to teraz, prawda? Kiedy stajemy na baczność, a w jakich okolicznościach stajemy na baczność, to też warto sobie powiedzieć i dlaczego, ale zupełnie inaczej teraz grany jest Mazurek Dąbrowskiego. A ja chciałam Państwu teraz przedstawić moich gości, którzy, no mam nadzieję, że zaśpiewają coś. Otóż jest to... No tak, tak, właśnie te piękne nasze głosy no, są naprawdę dzisiaj do wygrania. Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, a także kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, najlepszy głos jest w naszym gronie. Staram się. Tak, oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, historyk właściwie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, na razie jeszcze głos działa. No, my się łączymy właśnie w chrypce, że tak powiem. Proszę państwa, nie wiem, kto z państwa zabierze pierwszy głos, jakimi cechami powinna się wyróżniać pieśń, bo często są to pieśni, które mają długi staż, zanim staną się hymnami, zanim przejdą ten szlak bojowy, jak nasz Mazurek z ziemi włoskiej do Polski. Jakimi cechami musi się wyróżniać taki utwór, żeby no, ruszył za nim naród? Pani Olu. No przede wszystkim dostojeństwem i jeszcze raz dostojeństwem, powagą, wzniosłością. Ja myślę zresztą świeżo po wysłuchaniu tej wersji oryginalnej, jak tak, pani powiedziała, tak, że wielu słuchaczy jest w swoistym szoku muzyczno-kulturowym. Taniec to znaczy, cały czas mamy tu do czynienia z rytmem trójdzielnym, rytmem nieparzystym, ale jak na Mazurek przystało, ale tutaj ten Mazurek to się zrobił prawie walcem. Mhm. Ta melodia czy melodyka stała się tak śpiewna, tak płynąca, że kompletnie odeszła od tego wzorca, który mamy, myślę, od lat dziecięcych, zakodowany w głowach, bardzo rytmicznego, energicznego, tryskającego wręcz siłą. No a tutaj zwekslowaliśmy w stronę takiej łagodności, która rzadko któremu hymnowi we współczesnym świecie towarzyszy. Ale jak patrzyłam na historię hymnów, to przeważnie one dojrzewały niejako, utwory dojrzewały do tego, żeby stały się hymnami. Zresztą z naszym hymnem też działo się nie inaczej. I ten utwór, który powstał, jak wiadomo, we Włoszech i jak wiadomo, no, my już w momencie, kiedy Polski na mapie właściwie nie było, nadzieje były wiązane z Bonapartem, stąd właśnie też tam się znalazł w słowach tej pieśni, ale tam na przykład pojawia się w piątej zwrotce, my teraz nie śpiewamy tych pięciu zwrotek, w ogóle ręka do góry, kto pamięta piątą zwrotkę, ale ja ją zacytuję, bo nie jest długa. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, słuchaj, jeno pono nasi biją w tarabany. Panie Łukaszu, kim była ta Basia? Bo mam mamę Basię. A ja nie muszę, ale znam. Różnie było z Basiami. Jest bardzo wiele różnych koncepcji dotyczących Basi. Ja nie mam żadnego pojęcia, jaką koncepcję akurat ma jako jedynie słuszną nasza prowadząca, ale... Podzielę się. Były przede wszystkim barbary, córki naszych twórców hymnu narodowego i bohaterów. Na pewno barbarą była córka Józefa Wybickiego. Chodzą pogłoski, ale nie sprawdziłem tego na forum wikipedycznym, że również barbarą była córka Jana Henryka Dąbrowskiego. W każdym razie trzecia wersja, jaka dotarła do mnie poprzez Szymona Kobylińskiego, który kiedyś napisał taki esej o polskim hymnie, to przypadkowość oczywiście. Dorobiono potem legendę, a Basia jako takie imię bardzo polskie, zdrobniałe, miłe i sympatyczne, weszło po prostu jako symbol, prawie jak Marianna. No to ja podzielę się moją wiedzą. Otóż tę wiedzę zaczerpnęłam z książki, Mazurek Dąbrowskiego, Nasz hymn narodowy. To jest książka wydana kilka lat temu, napisana przez panią Małgorzatę Strzałkowską, i tutaj znalazłam informację, jakoby Basia to była żona Jana Henryka Dąbrowskiego, młodsza od niego o 27 lat i przeżyła go o lat 30. No i podobno Basia owa z domu Chłopowska hodowała się w panieństwie do czasu, kiedy spotkała tego jedynego wybranego i od razu pierwsze spojrzenie, tak zwany coup de foudre, uderzenie pioruna, i to był właśnie generał Dąbrowski. Podobno Basia była na tyle zakochana w swoim mężu i w ogóle wierna mu, że towarzyszyła mu nawet wyprawy na Rosję. No to co, będziemy licytować, która wersja słuszna? No, czy przejdziemy może do dalszych spraw dotyczących najpierw naszego hymnu. Kochająca żona brzmi najlepiej. Tak, kochająca żona Basia. A teraz, kiedy właściwie ten polski hymn stał się, kiedy pieśń Legionów stała się polskim hymnem? No i łączy się to też z historią radia poniekąd. W roku, w którym właściwie powstało Polskie Radio, jeżeli mam być szczery, bo wtedy został wydany okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. No, wiele lat takie istniało. Tak. Jak to określa w tym okólniku, to jest wyjątkowo niskiego znaczenia akt prawny. Podano obowiązującą w szkołach treść hymnu. I do ustawy z roku 80, no i wcześniej do PRL-owskiej konstytucji, nie było żadnego innego zapisu prawnego, który precyzował, że Mazurek Dąbrowskiego naszym polskim hymnem jest. On generalnie zawsze był primus inter pares. Wygrywał w tych wszystkich rywalizacjach z innymi pieśniami, które powstawały w XIX wieku. Miał konkurentów. Miał, Boże, coś Polskę, które było oficjalnym rządowym konkurentem, choć potem nabrało antyrządowych cech. Miał później pieśń Legionów, miał Rotę. Zresztą marszałek Piłsudski optował za tym, żeby to była pieśń pierwszej brygady. Miał też pieśń, jako konkurenta pieśni Kornela Ujejskiego z Dymem Pożarów. Tej chwili bardzo mocno zapomnianą, ale bardzo znaczącą. Wcale to nie było pewne. Marszałek Piłsudski optował przeciwko niemu. Endecja była raczej za Boże coś Polskę. Ostatecznie zdecydowano się na Mazurka i myślę, że jednak się tutaj całkowicie zgadzamy z decyzją pierwszego senacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych. Proszę Państwa, nie zawsze pieśń, która jest urzędowo wyznaczona, staje się hymnem, choć oczywiście na przykład Fratelli d'Italia niby są włoskim hymnem, ale jednak, no jak wiemy, na stadionach nikt nie śpiewa Fratelli d'Italia, tylko kiedy grają w jakichkolwiek sportowych zawodach przedstawiciele kraju w kształcie buta, no to wszyscy się zrywają i śpiewają co? pensiero. A przyznam, że nawet to chronologicznie jest właściwe, bo Va pensiero zostało napisane przez Verdiego 5 lat wcześniej, zanim stworzono niby ten oficjalny hymn Fratelli, czyli bracia Włosi. Posłuchajmy kawałeczka utworu Verdiego, oczywiście z opery Nabucco. Wysokie są autorytatywne. Pięknie się rozkołysaliśmy tutaj w studio też. Dodam, że Va pensiero po raz pierwszy było wykonane już 9 marca, czyli właściwie rocznicę mamy, 9 marca 1842 roku w Mediolanie. No i oczywiście ta pieśń podbiła i serca, i no, wpadała też w ucho, powiedzmy sobie szczerze. Także ona wygrała z tym Fratelli d'Italia, ale co jest istotne, po prostu Włosi wtedy nie byli zjednoczonym krajem jeszcze i to chodziło o to, żeby treść opery była przykładana do bieżącej sytuacji rozproszonych księstw włoskich. Ale proszę Państwa, to się często zdarza, że w hymnie odzwierciedla się historia jakiegoś narodu, a w każdym razie fragmencik, prawda, Pani Aleksandro? Tak, ja myślę, że to jest takim taką nicią przewodnią wręcz tworzenia hymnów narodowych, ale ja bym chciała jeszcze na jedno krótkie i jeden drobiazg zwrócić uwagę, który mnie osobiście rzuca się bardzo w oczy i w serce. Właśnie. A propos związków między hymnem polskim i hymnem włoskim. Mhm. Ponieważ my w jednej ze zwrotek mamy zwrot z ziemi włoskiej do Polski, natomiast Włosi w ostatniej zwrotce mają takie samo nawiązanie do Polski w słowach krew włoską, krew polską pił, tu chodzi o Austriaka, o orła austriackiego dokładnie, pił wraz z kozakami, lecz wypaliła mu serce. Także coś też jest między naszymi narodami. Tak, tak. Jest też coś więcej. To znaczy polski hymn służył właściwie jako najbardziej popularna pieśń rewolucyjna XIX-wiecznej Europy. I da się bez większego problemu udowodnić, jak bardzo mocno wpłynął na hymn Michała Werbickiego, czyli hymn ukraiński, Szczyna Wymarła Ukraina. Przepraszam. I da się go też znakomicie porównać do hymnu Łużyckiego. A i też pamiętajmy o tym, że melodia naszego hymnu została później przyjęta przez partyzantów marszałka Josipa Broz Tity i przekształcona w hymn Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Ale, no brawo, brawo. Ale Ja bym tutaj szybko przeskoczył, bo rzeczywiście te hymny europejskie, one się biorą z zaburzeń rewolucyjnych, z wojennych. To jest teraz ogromny problem, bo kiedy wykonuje ktoś w demokratycznej, liberalnej Francji tekst Marsylianki, to niby jest, z jednej strony się wszyscy bardzo cieszą, ale z drugiej strony jest to hymn, w którym właśnie jest krew, która jest przelewana, pola no są urzeźbiane ciałami wrogów. Nie mamy bardzo nieliczne hymny, które jakoś tak tradycja narodowa nieprzymuszona, bo jest jeszcze sfera postradziecka, gdzie hymny były w większości napisane tak trochę na gotowo. Hymny, które powstały z zupełnie innej tradycji. Dodam więc po prostu, że trzeba pamiętać na przykład o hymnie czeskim. Czesi naprawdę mają jedyny chyba w Europie hymn, który po prostu opisuje piękno rodzinnej ojczystej ziemi. Nie, nieprawda. Nie tylko. Właściwie jakbyśmy przeanalizowali tekst hymnu austriackiego, to tam nie mówi się o niczym innym, jako niemalże jako urodzie, tak. Choć jako właściwie pięknie. Hymn austriacki powstał tak trochę przymusowo po wojnie, kiedy oni musieli zerwać z dawnymi tradycjami, więc pewnie szukali czegoś neutralnego. Zgoda, ale też stał się inspiracją dla hymnu niemieckiego. Pierwszy, bo Haydn napisał go jako melodię hymnu. No więc właśnie, i tutaj też ja bym chciała państwa, znaczy słuchaczy, nie państwa w studiu, tylko słuchacze, tak, słuchaczy uwagę na to tak troszkę przekierować na chwilkę, że my czasami nie zdajemy sobie sprawy z nazwisk, które stoją za współcześnie wykonywanymi tymi właśnie utworami. No, Józef Haydn to nie może być lepsze nazwisko od Józefa Haydna właściwie, jeżeli chodzi o hymny. No jeszcze, jeśli będziemy brać już historię najnowszą pod uwagę, no to jeszcze Beethoven. Dokładnie. Więc, prawda, dlatego tutaj już nie stwarzajmy takiej niepotrzebnej konkurencji, bo każdy dla siebie jest absolutnym klasykiem i klasykiem gatunku, chciałoby mi się powiedzieć. Także właśnie, nie wiedząc, wiemy, że Wybicki w przypadku naszego hymnu, co jest oczywiste i cudownie, że wiemy, kto jest twórcą naszego hymnu, natomiast myślę, że większość słuchaczy nie wie o tym, że Józef Haydn jest autorem hymnu austriackiego, no i pośrednio również hymnu niemieckiego. Skoro padło nazwisko Wybicki, Józef Wybicki, to pozwolę sobie dodać, że 40 lat temu powstało jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego i to jest właśnie w Polsce, w Będominie na Kaszubach i to jest oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku i w dworku, który należał on gdzieś do rodziny Józefa Wybickiego i tam się on właśnie urodził, tam jest zrobione unikalna placówka poświęcona wyłącznie hymnowi narodowemu. To był mój mały wtręt, a teraz wracam już do innych hymnów. Jeszcze przypomniało mi się i tu dwa wątki, które zbiegną się na terenie Chorwacji. Ponieważ pan powiedział, że hymn, pan użył sformułowania hymn Jugosławii, czy dawnej Jugosławii. Dawnej, tak, ale to akurat jeśli chodzi o hymn, nie ma to znaczenia. Dawnej Jugosławii, ale na terenie tej dawnej Jugosławii i w ramach funkcjonowania organizmu dawna Jugosławia funkcjonowały niezależne hymny i takim był hymn chociażby Chorwacji. I to jest kolejny przykład polskiego na wpływu. To... Nie, wrócę do tego wątku piękna krajobrazu przyrody. To jest kolejny przykład na opiewanie piękna własnego kraju. Hymn Chorwacji też ma bardzo bogaty tekst, opiewający urodę tegoż. Ja się zastanawiałam nad filmami, w których pojawiają się hymny i wcale tego tak dużo nie ma, panie Łukaszu. Jest tego bardzo mało, a właściwie większość procentowej statystyki nam wypełniają Stany Zjednoczone. Kiedyś nawet funkcjonował taki żart, że jak jest amerykański film o podtekście patriotyczno-militarnym, to tam hymn prędzej czy później flaga się na końcu znajdą. Znaczy rzeczą, pojawia się bardzo często Marsylianka i to pojawia się w filmach akurat zarówno francuskich, jak i w filmach niefrancuskich. Myślę, że tym, co każdy z nas pamięta, nawet jak nie do końca zdaje sobie sprawę, to oczywiście Casablanca na końcu. I pojawiająca się tam Marsylianka wykonana z pięknym brytyjskim akcentem. Wiadomo, że to się robiło w studiu. Inne hymny? Różnie. Pojawia się hymn niemiecki, oczywiście, jak się domyślamy, też w bardzo wielu różnych, niekoniecznie pozytywnych kontekstach. Średnio. Przy całym naszym patriotyzmie polski hymn pojawia się praktycznie w znikomej ilości filmów fabularnych, głównie jako ilustracja muzyczna jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego. Ja nie przypominam sobie polskiego filmu o tak zwanym głębokim podtekście patriotycznym, gdzie nagle hymn rozbrzmiewa i wszyscy zaczynamy płakać i się wzruszać. To jest raczej śmierć prezydenta i tego typu uroczystości. Na szczęście nie jestem w studiu sam. To ja, żeby troszeczkę statystyki poprawić, tak dorzucę, oczywiście nie mówimy o współcześnie obowiązującym hymnie, ale chciałam powiedzieć o Bogorodzicy. I ona się pojawia. Stanowczo. I to była cała dyskusja, słuchajcie, drodzy państwo. IPN czasami ujawnia bardzo ciekawe rzeczy. I biuro polityczne musiało się zgodzić Aleksandrowi Fordowi na to, aby przed Krzyżaka. Bitwą pod Grunwaldem wykonać Bogorodicę. To był jednak bardzo znaczący problem polityczny. Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz byli za i przegłosowali resztę, gdyż ich dwa głosy miały większe znaczenie niż reszta biura politycznego. No przypomnijmy, że to był film Krzyżacy, prawda? Tak, jest. Tak. Najbardziej oglądany wspaniała film w historii scena. Polskiego kina. I zresztą scena jest wspaniała, wspaniale zagrana, właściwie sfilmowana, bo nie tylko chodzi o sam hymn. A w Zakazanych piosenkach, tam tylko fragmencik jest chyba, prawda? Grany przez orkiestrę. Tak. Ale Zakazane piosenki właściwie pokazują nam coś zupełnie innego. Pokazują, że w Polsce tradycja patriotyzmu śpiewanego jest, może to dla wielu obecnych Polaków współczesnego pokolenia nie do końca już takie jasne, jest znacznie szersza niż tylko Mazurek Dąbrowskiego. My tam się dowiadujemy w Zakazanych piosenkach, jak bardzo mocno rozbudowany był nasz repertuar potencjalnego oporu wyrażany przez śpiewanie. Proszę państwa, wspomnieliśmy o Marsyliance. To rzeczywiście jest moment, no mnie on zawsze wzrusza, może taka jestem płaczliwa, ale ten moment, kiedy przeciwko niemieckiej pieśni przeciwstawiona jest Marsylianka, wszystko jedno, czy z angielskim, czy z amerykańskim akcentem, i dlatego właśnie chciałabym zaprezentować Marsyliankę w jeszcze innej wersji, i to w takiej wersji, która wywołała furię we Francji. Było to w roku 1979. Serge Gainsbourg ośmielił się nagrać Marsyliankę, właściwie sam refren, aux armes, si tu, etc., tak to brzmi, ośmielił się nagrać Marsyliankę w wersji no zupełnie inaczej granej niż przywykliśmy, mianowicie w rytmie reggae, śpiewaną przez chór na Jamajce, między innymi tam występowała żona Boba Marleya, zaś sam Serge melodyklamuje tekst zwrotki, posłuchajmy. Allons enfants, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant. No prawda, że dziwnie to brzmi, ta Marsylianka. Jak powiedziałam, nie była to przyjęta entuzjastycznie wersja Marsylianki. Poniekąd Gainsbourg się zrehabilitował, bowiem dwa lata później wykupił na aukcji oryginał, rękopis Rouge de Lila, który był autorem słów Marsylianki, i wykupił go, no, co było takim z jego strony pięknym gestem. Od razu powiem, nie było to bardzo kosztowne, ale jednak troszeczkę nasz ulubieniec wydał pieniędzy, bo to było 135 tysięcy franków starych tak zwanych, co mniej więcej na obecne pieniądze euro, to jest około 20,5 tysiąca euro. Więc historia bywa zabawna, ponieważ po drugim refrenie Róże nie chciało już mu się pisać, przepisywać to aux armes, citoyennes i tak dalej i napisał właśnie to, aux armes, citoyennes, etc. Więc ten najbardziej krwawy hymn, który jednocześnie jest chyba najbardziej znanym i najczęściej śpiewanym na świecie, nawet podobno studenci, którzy występowali na Placu Niebiańskiego w spokoju w 1989 roku, czyli Chińczycy śpiewali. Ciekawe jestem, jaka była ta wersja. No to wracamy teraz do bardziej takich łagodnych i pokojowych hymnów śpiewanych w filmach, bo pani Łukaszu wspomniał oczywiście o Casablance, mówiliśmy o tych polskich hymnach, ale hymn amerykański. Przecież bywa w filmie Naga broń jest po prostu śmieszny. Bo Amerykanie są wbrew istniejącym w Europie stereotypom ludźmi o sporym dystansie do siebie, przynajmniej scenarzyści filmowi. Amerykanie z hymnu się wyśmiewają, ale jednocześnie jest to jeden z tych krajów, który pracował chyba największą ilość rytualnych zachowań związanych z tą pieśnią, łącznie z odśpiewaniem jej codziennie, śpiewaniem w szkole, trzymaniem ręki na sercu została takim wzorcem. Tak, no właśnie, każde lekcje się zaczynają od śpiewania hymnu. Więc moim zdaniem Amerykanie tak mocno są jako społeczeństwo pewni szacunku do swojego hymnu, że mogą sobie zdecydowanie pozwolić na to, żeby czasem Leslie Nielsen się z tego nabijał. Zresztą w różnych formach i w różnych częściach tej nagiej broni. Ale jednak w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu powstały takie bardzo klasyczne dzieła. Hymn pojawia się chociażby w praktycznie wszystkich wojennych filmach Clint Eastwooda, który jednak ma do tego jako wyborca teraz Donalda Trumpa takie bardzo, bardzo konserwatywne podejście. Ale pamiętajmy też, że Stany Zjednoczone są też jednym z pierwszych krajów, który wprowadził przepisy prawne za obrazę hymnu. Jednak sądy amerykańskie nie doszły do wniosku, że Leslie Nielsen go obraził. Pewnie mieściło się to w granicach dozwolonej krytyki artystycznej. No tam strasznie fałszuje, przede wszystkim celowo fałszuje. To jest rzecz, o której pewnie powie za chwilę moja towarzyszka studiowa, ale jest coś w tym, że jednak mimo wszystko hymny nie są fałszowane, ale jeżeli komuś to się zdarza, to bardzo często politykom, którzy postanowią nagle je zaśpiewać. I były no takie, nie tylko, rzeczywiście. Ale były to takie, ale były bardzo słynne afery, które się zdarzały nie tylko w Polsce, tu już nie wymieniajmy nazwiska, ale znamy. Tak, ale były chociażby kilkakrotnie premierzy czy prezydenci Francji potrafili znakomicie skaleczyć Marsyliankę albo nie pamiętać jej słów, więc no, myślę, to jest bardzo skaleczyć szorkiem. Marsyliankę, która jest sama krwawa. Sobie tak krwawa, to może nie ma to jak dobrać nie słowa. Wielka sztuka. A z kolei jeszcze w innych hymnach skandalem, pamiętajmy, jest czasami zaśpiewanie tekstu, więc Niemcy mają regularnie problem z tymi zakazanymi zwrotkami pieśni Niemców. Tak, jak to jest tak. Tymi zakazanymi? W ogóle zaśpiewaniem jakichkolwiek słów, bo ale nie ma oficjalnego tekstu hiszpańskiego hymnu. Ale poruszyliśmy tyle wątków i ja cały czas miałam ochotę przerywać i panu, a ja i pani. Chcę cich nagrać, nie, bo ja teraz nie wiem, który wątek złapać, wszystkie. Żeby je pociągnąć, bo zaczęliśmy o tej, wyszliśmy w pewnym sensie od najbardziej krwawego hymnu, jakim rzeczywiście jest Marsylianka, a słuchacze, szczególnie osoby, które nie znają języka francuskiego, czy nie mają na tyle samozaparcia, żeby doszukać się tłumaczenia. Ale trzeba pokonać, zrobić jakiś wysiłek. Napisać w Goglach Marsylianka, to jest trudne. No w każdym razie, my słuchając, to nie dotyczy tylko hymnów. To dotyczy bardzo wielu, chociażby przebojów ogólnoświatowych. Nie mamy wiedzy i świadomości, co się kryje za wpadającą w ucho bardzo często i powtarzaną przez nas melodią. Jaki tekst kryje się za melodią? To jest niezwykle ważna warstwa. I myślę, że w przypadku nieważne, czy hymnu, czy piosenki, czy pieśni, czy przeboju, zawsze warto troszeczkę podrapać paznokciem i dodrapać się nie tylko do emocji muzycznych, ale do emocji tekstu. I co tekst nam przekazuje. To jest jeden wątek. Drugi problem śpiewania. Czy umiemy, czy nie umiemy. Nam Polakom się zawsze zarzuca, że po pierwsze nie umiemy śpiewać, po drugie nie umiemy wykonywać hymnu. Nie tylko my. po trzecie tutaj w studiu padło, a to może jak między nami rozmawialiśmy, że na przykład wykonania hymnów masowe, tak zwane masowe, tu najbliższym przykładem jest stadion sportowy, nam nie wychodzą. Nie wychodzą nikomu. Ja tak trochę dla zabawy, trochę z ciekawości, bo jak już coś wejdę, to zaczynam drążyć. Posłuchałam sobie różnych hymnów, różnych krajów i różnych kontynentów i powiem szczerze, żaden nie był wykonany w stopniu akceptowalnym, nawet przy założeniu dużego marginesu. I doszłam tu do wniosku mojego prywatnego, że chyba jedyną nacją na świecie, która po pierwsze rzeczywiście umie śpiewać od dzieciństwa, po drugie nie ma żadnych oporów związanych ze śpiewem i po trzecie potrafi churalnie, grupowo wykonać cokolwiek wokalnego, to są Rosjanie. No Rosjanie, no tak. No. A jeszcze... Chwała Putinowi. Jak już jestem... Już wielki muzykolog Józef Stalin rozpoczął tą tradycję. A wcześniej też cerkiew bardzo wiele zrobiła dla kultury muzycznej, po pierwsze własnego duchowieństwa, a po drugie dla społeczeństwa, które do tej cerkwi chodziło. Tak. A teraz może wrócimy do naszego wspólnego wątku, czyli tekstu hymnu niemieckiego, tak, i do jego tej trzeciej zwrotki, ponieważ nam strasznie ciężko bez oporów przyjąć Deutschland, Deutschland über alles. To jest dla nas ciągle trudne i ja zwykłam mówić, uwiera jak metka na szyi. To uwierało również Niemców i dlatego pomimo pozostawienia pierwotnej melodii warstwa słowna uległa skróceniu i obecnie to, co Państwo w studiu też doskonale wiedzą, ale być może słuchacze wcale nie tak doskonale, wykonywany jest w formie wokalno-instrumentalnej tylko ten fragment, który zawiera trzecią, w zasadzie neutralną zwrotkę, chociaż jeśli Państwo pozwolą, to ja ją zacytuję szybciutko. Daj nam uprawiać złote ziarna na polach kün. Przepraszam. Jedność i prawo i wolność dla niemieckiej ojczyzny, do tego wszyscy dążymy. Po bratersku, sercem i czynem. Jedność i prawo i wolność. Ta jedność pojawia się w bardzo wielu hymnach. Myśmy już o Włochach mówili mnóstwo, ale to jest właśnie też treść, jakby motyw przewodni Zjednoczonych Włoch. I Verdi, o którym mówiliśmy, też nie przypuszczam, żeby większość z Państwa miała świadomość, że sami Włosi do każdej literki nazwiska Verdiego, dużo ich nie ma, V-E-R-D-I, dorobili rozwinięcie Vittorio Emanuele Re d'Italia. I w tym momencie i Victor Emanuel, król Włoch, tak, i Verdi, no, stali się takimi, w cudzysłowie, czy naprawdę bohaterami narodowymi. Ale jeśli chodzi o hymn niemiecki, były próby wprowadzenia, zastąpienia tego hymnu, który się źle kojarzył, były próby zastąpienia kantatą, która stała się w końcu hymnem, ale hymnem Zjednoczonej Europy, mianowicie Odą do radości Beethovena. No cóż, to już jest kwestia sporu, czy Beethoven bardziej się nadaje, czy Haydn. Zawsze Beethoven nie pisał jednak Ody radości z intencją hymnową. Haydn już pisał z tą intencją, bo przypomnij mi to, co powiedzieliśmy na początku, to był hymn cesarski Austrii do 1918 roku, co chyba wie każdy, kto oglądał CK Dezerterów. Ale hymny niemieckie to nie tylko Deutschland, Deutschland über alles. NRD miał bardzo ładny hymn. Właśnie. Aufentstanden aus Ruinen, czyli Powstajemy z ruin. Bardzo dobrze muzycznie, bardzo ciekawy tekstowo. Teraz oczywiście zapomniany, chociaż praktycznie tego komunizmu tam zbyt dużo nie było. I tu wchodzimy już też do tej właśnie drugiej grupy hymnów, bo obok tych, które tak sobie to zdobywały, właśnie trzech, królewskich, które przetrwały, tych, które sobie to zdobywały w XIX-wiecznych walkach narodowo-wyzwoleńczych, powstała też trzecia grupa, hymny napisane już, jak to się mówi, z przeznaczeniem na hymn państwa, które albo powstawało, albo musiało się jakoś wyrzec swojej dotychczasowej tradycji. A teraz chciałabym królewski, czyli pierwsza kategoria hymn, przedstawić też w wersji niekoniecznie klasycznej. W 1979 roku, 77, przepraszam, to było troszeczkę wcześniej, powstał właśnie hymn panków, ale ten hymn panków, nieprzychylnie przyjęty przez oficjalne kręgi, ten hymn panków to nie jest nic innego jak hymn Wielkiej Brytanii, no największego imperialnego mocarstwa na świecie przez co najmniej 100 lat. I to było God Save the Queen, czyli Boże chroń królową. Posłuchajmy w wykonaniu Sex Pistols. No nieźle powymiatali. Królowa ta sama. Jakoś chyba ona się nie obraziła. W ogóle piosenka, utwór miał się nazywać No Future, ale menadżer zespołu Malcolm McLaren zdecydował nazwać się, no właśnie tak jak to nazwane było. No i właściwie prawie, że byłoby to niesłyszalne, bo stacje radiowe nie chciały grać tego utworu. Szczególnie, że tam pada określenie Królowa Elżbiety jako faszystowski reżim, no to niespecjalnie elegancko. Niemniej tak się stało, że utwór przedarł się do naszej świadomości i uchodzi właściwie za taki nieoficjalny hymn, może nie Wielkiej Brytanii, ale na pewno ruchu punkowego. No Future, ale przed nami jeszcze troszkę przyszłości jest, zostało dla naszej audycji. Co jeszcze o królewskich hymnach? Ta pierwsza kategoria, monarsza można powiedzieć. Właśnie to ta kategoria monarsza wydaje mi się, że będzie dość bogata, obfita, bo ja bym do tej kategorii monarszej zaliczyła, czy włączyła hymn Brazylii, pierwszy hymn Brazylii, skomponowany notabene, mieliśmy już Haydna, mieliśmy Beethovena, ale nie mieliśmy jeszcze głowy koronowanej, która występowałaby w roli kompozytora i twórcy filmu, i taką głową koronowaną był pierwszy cesarz Brazylii, Pedro I. Pedro I. Tak, właśnie. I hymn, który, czy pieśń, która traktowana była właśnie na zasadzie hymnu, czyli Inno da Independencia, jest właściwie do dzisiaj znana i do dzisiaj też wykonywana. Przeskakując na inny kontynent, do innego kraju, to ja bym dorzuciła jeszcze Japonię. I teraz Japonia, w ogóle ja słuchając hymnu japońskiego wpadłam w dołek emocjonalny, ponieważ ten hymn jest tak smutny. Hymn tak, smutny? Tak, powolny, smutny. Taki, ja bym wręcz powiedziała, żałobny. A to jest hymn, no też niezwykle dostojny, ale to jest hymn, który... którego tekst, warstwa słowna wysławia, wychwala cesarza i mówi o jego urodzinach i o życzeniu, żeby panował, żeby władca panował tak długo, jak żwirek na drodze zamieni się w skałę i porośnie mchem. No więc niezwykle poetycki. To jest ciekawa sytuacja, tak jak dla mnie. I właśnie te rządy cesarskie niech trwają tysiące lat, a przynajmniej 1000. No, a co na to demokracja? W Japonii jednak cesarz jest ciągle głową państwa. Tak. A jeszcze, jeśli można, jeszcze jeden kamyczek do ogródka. Do tego żwirku. Do tego żwirku, tak, japońskiego. Hymn Arabii Saudyjskiej, w którym z jednej strony przekaz słowny niezwykle podnosi rangę religii w kraju, czyli wychwala jedynego oczywiście Boga, a z drugiej strony jest to też prośba, prośba o długie panowanie króla. Więc dwa w jednym. Ale tutaj to jest już hymn taki bardziej w stronę europejskiej. Nie jest smutny. Ciekawostka. Nie, jest, jest, ta melodia płynie dość spokojnie, ale jest wewnętrznie wyrazista. Tak. Ciekawostka. Kraje wspólnoty brytyjskiej, Australia, Kanada dorobiły się już własnych hymnów. A, no oczywiście. Właśnie, tak. Też tak. Pisanych po to, żeby się jednak odróżnić od Wielkiej Brytanii. Mhm. Ale z uwagi na to, że królowa ciągle nominalnie pozostaje tam głową państwa, mają dwa. Są to kraje posiadające właśnie dwa hymny. To jest też rzadkość. Mhm. No już nie rzadkość, bo większość te pojedyncze przypadki. No ale chciałabym, żebyśmy jeszcze do demokracji doszli, czyli gwiaździsty sztandar, ten najczęściej pojawiający się w filmach, śpiewany także na stadionach, koniecznie z tą ręką położoną na sercu, łzami w oczach. I do wyśpiewania tego hymnu zaangażowane bywają naprawdę największe gwiazdy. No, poczynając od Whitney Houston, która zaśpiewała to w 2001 roku. No i uznano to za, no jakby tu powiedzieć, ubogacony o najnowszą historię, wzmocniony najnowszą historią hymn. Niemniej to w ogóle jest taki, dziwna jest historia tego hymnu, prawda, panie Łukaszu? Czy dziwna? Bardzo podobna moim zdaniem, tu proporcję ogarnę, do polskiej. To jest też walka narodowo-wyzwoleńcza, ale nie żadna emigracja, bo to jest oblegany przez Brytyjczyków fort, to jest bitwa. Nie ta pierwsza wojna o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych rewolucyjna, tylko wojna z Anglikami w roku 1812. I później też wyjątkowo długi proces przebijania się tego hymnu do świadomości Amerykanów, że tym hymnem jest. Jeszcze kiedy toczyła się wojna secesyjna, to i południowcy, i Jankesi śpiewali zupełnie inne pieśni. Gwiaździsty sztandar tym hymnem nie był. Dopiero właśnie ten okres rekonstrukcji, zjednoczenia kraju, powiększenia się Ameryki do tego obecnego stanu doprowadził do uznania tego hymnu, bo on nie definiował Amerykanów wprost, ani jako tych z północy, ani jako tych z południa, ani jako ludzi wywodzących się od określonej grupy narodowościowej, tylko jako tych, którzy wierzą w ten powiewający, ostrzelany, zniszczony, gwiaździsty sztandar. I dopiero Franklin Delano Roosevelt, proszę państwa, 120 lat po napisaniu tego hymnu, zdecydował, że gwiaździsty sztandar będzie amerykańskim hymnem, czyli Amerykanie są tak trochę wobec nas zapóźnieni. No, to można powiedzieć, że większość tych hymnów powstawała wcześniej. Ciekawostka, najstarszy hymn, to znaczy, jeśli chodzi o jeszcze nie był hymnem początkowo, najstarszą pieśń, która się stała hymnem, mają Holendrzy. To jest XVI wiek, proszę państwa. No bardzo jest to dziwne. No ale pod nasz gwiaździsty sztandar wracając, konkurencja tego największego, drugiego największego mocarstwa, już wspomnieliśmy co nieco. Pani Ola wspomniała o tym, że tylko Rosjanie ładnie śpiewają swój hymn. No, ale oni hymn napisali obecny, mając już czwarty z kolei tekst. Z przeznaczeniem na hymn.